ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण के सातवें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तृतीय पाद श्रुति वाक्यों में जो परस्पर आपाततः विरोध प्रतीत होता है उसका परिहार करने के लिए है। वेद में सृष्टि के प्रकरण में कहीं आकाश की उत्पत्ति बोधक वाक्य है, कहीं नहीं है, तो आकाश को उत्पन्न माना जा या अनुत्पन्न माना जा, यह संशय होता है। यदि आकाश उत्पन्न होता तो सर्वत्र आकाश की उत्पत्ति बोधक वाक्य होते, तो श्रुति भी कहीं आकाश की उत्पत्ति बता रही है, कहीं नहीं बता रही है, तो एक प्रकार से परस्पर विरोधी श्रुति वाक्य है। तो जैसे द्वितीय खंड पाद में पूर्व पक्षी के मत का निराकरण करते समय वेद व्यास जी ने पूर्व पक्षी के मत में पूर्वापर विरोध होने से पूर्व पक्षी के मत को जिज्ञासु के लिए अनुपादेय बताया, ऐसे श्रुति मत भी तो परस्पर विरुद्ध है श्रुति वचन भी, इसलिए श्रुति मत भी जिज्ञासु के लिए हमारे मत के तरह अनुपादेय होगा। इसे ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी श्रुतियों में श्रुति वचनों में परस्पर आकाश की उत्पत्ति को लेकर के विरोध होने से आकाश विषयक श्रुति वचन अनुपादेय हैं, श्रुति मत भी, ये कहना चाह रहे हैं। और जो श्रुति को प्रमाण तो मानते हैं लेकिन प्रत्यक्ष या अनुमान से अनुमोदित शब्द ही प्रमाण होगा, स्वतः प्रामाण्य शब्द में नहीं मानते हैं, ऐसे वैशेषिक जो सिद्धांत एक देशी के रूप में एक देशी के और सिद्धांत एक देशी में तो एक देशी के रूप में उपस्थित हैं, उन्हें आकाश वेद को प्रमाण मानना तो अभिष्ट है लेकिन आकाश की उत्पत्ति मानना अभिष्ट नहीं है। इसलिए प्रथम सूत्र में ही प्रथम सूत्र से लेकर के पांचवें सूत्र तक एक प्रकार से आकाश की अनुत्पत्ति वादी एक देशी शब्दित वैशेषिकों ने कहा कि आकाश अनुत्पन्न है, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती। और जो तैतिरीय में तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत यह वचन प्रतीत हो रहा है आकाश की उत्पत्ति बोधक, वह गौणार्थक है, मुख्यार्थक नहीं। इस प्रकार आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति गौणार्थक है और आकाश की अनुत्पत्ति जिस प्रकरण में है वह प्रकरण एक प्रकार से अनुमान से और प्रत्यक्ष से अनुमोदित शब्द प्रमाण होने से मुख्यार्थक है, तो तेजादि की ही उत्पत्ति है, आकाश की उत्पत्ति नहीं है। ये मत जो एक देशी का है उसका निराकरण करते हुए इस अधिकरण के छठे सूत्र से सिद्धांत प्रारंभ हुआ और ये कहा गया यदि आकाश को अनुत्पन्न मानेंगे, एक देशी के आग्रह के अनुसार यानी वैशेषिकों के आग्रह के अनुसार। तो उपनिषदों में स्थान स्थान पर जो प्रतिज्ञा की गई है वह प्रतिज्ञा एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा, उसे भी मानना पड़ेगा गौण, और उस प्रतिज्ञा को गौण मानना उचित नहीं है। प्रतिज्ञा अहानि का मतलब प्रतिज्ञा का अबाध है, और वो अबाध तब हो सकता है जब ये माना जाएगा कि तेजादि के तरह आकाश भी ब्रह्म का विकार है और ब्रह्म आकाश की प्रकृति है, और प्रकृति विकृति भाव तेजादि के तरह आकाश और ब्रह्म का भी स्वीकार करेंगे तो विकार अपने प्रकृति से अलग नहीं होता। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इस अधिकरण में पूर्व में बता चुके हैं वेदव्यास जी, कार्य कारण का अनन्यत्व है, अभेद है। तो ब्रह्मरूपी प्रकृति का ज्ञान होने से जैसे तेजादि का ब्रह्मरूपी प्रकृति से अनन्यत्व होने से अभेद होने से ज्ञान होगा, तत्वतः अभेद है, ऐसे आकाश भी उसी ब्रह्म का विकार होगा तो तत्वतः ब्रह्म से अनन्य होने से ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात हो जाएगा, और एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा उपपन्न हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। और ये जो शब्द से ये सब बातें निरूपित होती हैं, आकाश और आकाश का तेजादि के तरह ही ब्रह्म के साथ अनन्यत्व, प्रकृति विकृति भाव, और ये जो आकाश है इसकी उत्पत्ति बोधक श्रुति मुख्यार्थक ही है, गौणार्थक नहीं है। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, ये भी प्रकृति विकृति भाव आकाश और ब्रह्म में स्वीकार करने पर उत्पन्न हो जाता है, और आकाश उत्पन्न है यह बात केवल श्रुति से मात्र ज्ञापित हो रही है ऐसी बात नहीं, युक्ति से भी आकाश की उत्पत्ति ही सिद्ध होती है। इसके लिए कहा द्वितीय सूत्र में सिद्धांति का जो द्वितीय सूत्र और पाद का और अधिकरण का सातवां सूत्र, यावद विकारम विभागो ही लोकवत, इस सूत्र से ये बताया गया कि आकाशो विकारो विभक्तत्वात् घटादिवत्, आकाश विकार है विभक्त होने से यानी भिन्न होने से पृथ्वी आदि से, जैसे घटादि शरावादि से भिन्न होने से विकार है, तो इस अनुमान से भी आकाश की उत्पत्ति सिद्ध होती है। तो श्रुति और युक्ति आकाश को उत्पन्न बता रही है, इसलिए आकाश विकार है तो उसकी कोई ना कोई प्रकृति होनी चाहिए, तो प्रकृति कौन होगा, तो तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि श्रुति में जो आत्मनः में पंचमी विभक्ति है वह प्रकृति अर्थ में ही है। तो आत्मशब्दी तो ब्रह्म से ही आकाश निष्पन्न होगा, ब्रह्म उसकी प्रकृति होगा। ये सब चर्चा भाष्य में चल रही है। तो आकाश कार्य है यह श्रुति प्रमाण से निश्चित होता है, इसे बताने वाला जो ये भाष्य वाक्य है कि अतः श्रुति प्रामाण्यात एकस्मात् ब्रह्मण आकाशादि महाभूतोत्पत्ति क्रमेण जगत जातम इति निश्चीयते। अने ऐसा कोई श्रुति वचन है नहीं जो ये बता दे कि कार्य जो उत्पन्न होता है वह अनेक द्रव्य से ही उत्पन्न होगा, एक से उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा कोई श्रुति वचन न होने से और एक ब्रह्म से विविध प्रकार का जगत उत्पन्न होता है, इस अर्थ का ज्ञापक एक नहीं अनेक श्रुति वचन होने से ये कहा गया कि श्रुति प्रामाण्यात एकस्मात् ब्रह्मण आकाशादि महाभूतोत्पत्ति क्रमेण जगत जातम, जगत उत्पन्न हुआ, यह बात निश्चित होती है। अब तथा चोक्तम इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। लोके कर्तुः सहाय दर्शनात् असहायात् ब्रह्मण कथम सर्ग इति तत्र आह तथा चोक्तम इति। तो ये कहते हैं तो लोक में देखा जाता है कि जो मृदादि कारण है उनसे घटादि कार्य केवल मृदादि से नहीं होते हैं, चक्र दंड कुलालादि सहकृत मृदादि से घटादि होते हैं। और आपके यहां तो एकमेवा द्वितीय ब्रह्म ही मात्र कारण प्रकृति के रूप में विद्यमान है, तो उससे आकाशादि क्रम से जगत कैसे निष्पन्न होगा कोई सहायक न होने से। मृदादि कारणों को घटादि कार्य की निष्पत्ति में सहाय करने वाले जैसे कुलाल दंड चक्रादि सहायक हैं, ऐसे ब्रह्म का सहायक कोई न होने से, ब्रह्म का कोई सहयोगी न होने से ब्रह्म आकाशादि जगत का प्रकृति कैसे बनेगा, कारण कैसे बनेगा, ये एक तार्किकों का कुतर्क है, प्रश्न है। इसका उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं इसका उत्तर हम दे चुके हैं द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में ही। भाष्कर भगवान केवल इस कुतर्क का उत्तर पहले हो चुका है ये बता रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं कि तथा चोक्तम, उक्तम का करता है अस्माभि, हम सिद्धांतियों के द्वारा इस कुतर्क का समाधान कह दिया गया है। कहां पर? तो कहते उपसंहार दर्शनात नेति चेत न क्षीरवधि। ये जो द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 24वां सूत्र है उसी में इस प्रश्न का उत्तर हो चुका है। कहा जैसे दूध स्वतः ही दही बन जाता है, ऐसे असहाय ब्रह्म ही जगत के रूप से विवर्तित हो जाएगा। दूसरा अलग कोई सहायक जरूरत नहीं है, उसी में कल्पित जो उसकी अविद्या रूपी अचिंत्य शक्ति है, उस अविद्या रूपी शक्ति की सहायता से इंद्रो माया भी पुरुरूपमीयते इत्यादि श्रुति के अनुसार इंद्र शब्दित ब्रह्म माया शब्दित अपनी अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त जो अविद्या है उपाधि माया, उसके आधार पर अनेक रूप धारण करता है, अनेक रूपों में विवर्तित होता है। हाँ, और बिना सहायता के ही होता है, इसके लिए उदाहरण है जैसे दूध दही बन जाता है। तो व्यावहारिक सहकारी अविद्या है, अविद्या रूपी जो उसकी शक्ति है, शक्ति से अलग है। हाँ हाँ पयंभुवत अने लेकिन यानी अविद्या शक्ति को लेकर के ही ब्रह्म अनेक रूप धारण करता है, जगत रूप बनता, अलग सहायता की जरूरत नहीं है, ये दृष्टांत है। हाँ, असहाय कहा जाता है। और बाकी ये मायांतु प्रकृति विद्यान मायनंतु महेश्वरम और माया सचिव ब्रह्म है इत्यादि उमा सहाय ऐसा ही कहती है ना श्रुति। हाँ, लेकिन शक्ति शक्तिमान का अभेद होने के कारण उस शक्ति की अलग ब्रह्म के तरह सत्ता नहीं है, और उस माया रूपी सचिव के द्वारा और इसमें भी अविद्या सचिव करके भामति के मंगलाचरण में वो लिखते हैं ना भामतिकार भी, तो अविद्या सचिव है उसका ब्रह्म का, लेकिन वो अलग नहीं है। जैसा पूर्व पक्षी अलग मिट्टी से कुलाल का, चक्र का और दंडादि का सहयोगी अंतर का स्वतंत्र अस्तित्व मान करके सहयोगी मानता है, ऐसा स्वतंत्र सहयोगी कोई नहीं है तो भी बन जाता है, इस अभिप्राय से ये दृष्टांत दिया हुआ है। तो इसलिए ये जो पूर्व पक्षी का कुतर्क है इसका भी उत्तर हो चुका है। ये कहा दूसरा वाक्य भाष्य में आ रहा है, यच्चोक्तम आकाशस्य उत्पत्तौ न पूर्वोत्तर कालयोर विशेष इत्यादि। पूर्व पक्षी ने आकाश को नित्य बताने के लिए, अनुत्पन्न बताने के लिए एक तर्क पहले बताया था, वह भी तर्काभास ही है, सत्तर्क नहीं है। उसमें पूर्व पक्ष के द्वारा आकाश की नित्यता का ज्ञापक जो एक तर्क दिया गया था, वह तर्क भी प्रमाण रूप तर्क नहीं अपितु तर्काभास है। इसे भाष्कर भगवान यच्च उक्तम इत्यादि से कह रहे हैं, पूर्व पक्षी के उस तर्क का अनुवाद करके। यच्च उक्तम इत्यादि की अवतरण टीका है, प्राग अभाव शून्यत्व हेतुरपि असिद्ध इत्याह यच्चोक्तम इत्यादिना। आकाश नित्य है, प्राग अभाव शून्य होने से, यानी प्राग आकाश का प्राग अभाव न होने से आकाश को नित्य माना जाए, पूर्व पक्षी का कथन था। तो पूर्व पक्षी का जो प्राग अभाव शून्यत्व रूप हेतु है, ये भी असिद्ध नाम का हेत्वाभासी है, सदहेतु नहीं है। इसे भाष्कर भगवान यच्च उक्तम इत्यादि से कह रहे हैं। ये टीका में टीकाकार ने कहा कि प्राग अभाव शून्यत्व हेतु अपि असिद्ध, पूर्व पक्षी के आकाश के नित्यता को सिद्ध करने के लिए, आकाश के अकार्यत्व को बताने के लिए बताया गया प्राग अभाव शून्यत्व हेतु की असिद्धि इस प्रकार है। यच्च उक्तम आकाशस्य उत्पत्तो न पूर्वोत्तर कालयोर विशेष संभावितुं शक्यत इति। इतना तो अनुवाद है पूर्व पक्षी के तर्क का, और तद अयुक्तम इससे उसमें तर्काभासत्व बताया जाएगा। आकाश को उत्पन्न मानने पर आकाशस्य उत्पत्तो सत्याम, ये सती सप्तमी है, इसलिए पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था कि आकाश को उत्पन्न मानने पर आकाश के उत्पत्ति से पहले और आकाश के उत्पत्ति के अनंतर कोई विशेष की संभावना नहीं है, विशेष प्रतीत नहीं होता। जैसे तेजादि की उत्पत्ति से पहले और उत्पत्ति के अनंतर विशेष प्रतीत होता है, तेज उत्पन्न हुआ तो रूपादि का ग्रहण चाक्षुष प्रत्यक्षादि ज्ञान होता है, और ये तेज की उत्पत्ति से पहले रूपादि का ग्रहण नहीं हो रहा था, तो ये रूपादि का ग्रहण तेज की उत्पत्ति के बाद विशेष है, और अग्रहण ये तेज के उत्पत्ति से पहले वाला विशेष है। ऐसा जो है आकाश की उत्पत्ति से पहले कोई विशेष नहीं था, जो आकाश के उत्पन्न होने के बाद आया ये देखा नहीं जा रहा है, का मतलब आकाश की उत्पत्ति के बाद जो स्थिति है वही उत्पत्ति से पहले है, आकाश का प्राग अभाव नहीं है। यदि प्राग अभाव होता तो आकाश की उपस्थिति में, भावात्मक स्थिति में जो विशेष है उसका अभाव आकाश के प्राग अभाव काल में दिखता, लेकिन ऐसा कोई अनुभव में नहीं आ रहा है, इसलिए आकाश को अकार्य ही माना जाए। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था प्रथम सूत्र के, प्रथम सूत्र से लेकर के पांचवें सूत्र तो पूर्व पक्षी ही है, तो उस समय पूर्व पक्षी ने यह तर्क दिया था अपने मत की स्थापना करते समय। भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि तद अयुक्तम, ये आकाश की उत्पत्ति से पहले और आकाश की उत्पत्ति के अनंतर कोई विशेष नहीं है ये कहना अनुचित है, तद अयुक्तम का अर्थ है। क्यों कहते विशेष देखने को मिलता है, आपको आकाश की उत्पत्ति के बाद जो विशेष होता है आकाश में उसको देखने की दृष्टि नहीं है, वो अलग बात, आकाश में विशेष होता है वो विशेष बता रहे हैं जो सिद्धांती अपनी दृष्टि से देखते हैं। तो ये नैव ही विशेषेन पृथ्व्यादिभ्यो व्यतिरिच्यमानं नभः स्वरूपवत इदानिम अध्यवशीयते स एव विशेष प्राग उत्पत्तेर नासित इति गम्यते। कहते हैं कि स्थिति काल में जगत के जो पृथ्व्यादि बाकी भूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, इनसे भिन्न स्थिति काल में आकाश प्रतीत हो रहा है कि नहीं? वो लोग भी मानते हैं नौ द्रव्य में से पृथ्वी जल तेज वायु से भिन्न पांचवा द्रव्य आकाश है। तो भिन्न है तो उसमें भिन्नता का प्रयोजक क्या हेतु है, क्या विशेष है, किस विशेष को लेकर के पृथ्व्यादि चार भूतों से अलग आकाश को मान रहे हैं, उसके लिए क्या विशेष भूत का लक्षण है उनके? बाह्य इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम भूतत्वम, आकाश भूत है, नौ द्रव्य में से पांच द्रव्यों को भूत मानते हैं, चार द्रव्यों को भूत नहीं माना जाता, काल दिशा आत्मा मन, इन चारों को वैशेषिक भूत नहीं मानते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पांचों को भूत मानते हैं। तो भूत का क्या लक्षण है? तो कहते हैं भूत का लक्षण है बाह्य इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम, उनके यहां जो 24 गुण है उसमें से दो विभाग होते हैं, 24 गुणों के कुल दो प्रकार मानते हैं, विशेष गुण और साधारण गुण, सामान्य गुण। तो विशेष गुण है रूप रसादि, और उनमें से जो विशेष गुण है सभी के सभी बाह्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, जितने बाह्य इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण है उन विशेष गुणों का आश्रय, बाह्य इंद्रियों से ग्राह्य विशेष गुणों का आश्रय जो द्रव्य बनेगा उसे भूत कहा जाएगा। नौ द्रव्यों में से जो भी द्रव्य बाह्य इंद्रियों से ग्राह्य विशेष गुण का आश्रय होगा वह भूत है, ऐसा वो भूत का लक्षण करते हैं। तो ये इस प्रकार का जो भूत है, आकाश है, उसमें विशेष गुण है शब्द, तो शब्द रूपी विशेष गुण का वो आश्रय है, शब्द रूपी विशेष गुण उसमें दिख रहा है जगत के स्थिति काल में, आकाश का विशेष गुण माना जाता है शब्द। तो ये जो शब्द है आकाश में विशेष गुण, उसी को कहा जाएगा येन विशेषेन पृथ्व्यादिभ्यो व्यतिरिच्य मानम। तो ये येन ही विशेषेन पृथ्व्यादिभ्यो व्यतिरिच्य मानम नभः, नभः यानी आकाश, तो जिस विशेष से, तो वो विशेष हुआ शब्दाश्रयत्व रूप विशेष, समवाय संबंध से शब्द आकाश में ही रहता है पृथ्वी आदि में नहीं रहता, समवाय संबंध है ना शब्दाश्रयत्व, ये जो विशेषता है यह विशेषता आकाश की अपनी है वैशेषिकों के अनुसार भी। तो उसके कारण कहते हैं स्वरूपवत हो गया, यानी शब्दाश्रयत्व रूप विशेषता को लेकर के आकाश स्थिति काल में स्वरूपवत है, उसका एक रूप बना, रूप का अर्थ ये लाल पीला नीला ये नहीं, यानी आनभ इस आकाश का अर्थ वो है शब्दाश्रय द्रव्य, शब्दाश्रयत्व रूप विशेषता वाला जो द्रव्य है वह नभः इस नाम का अर्थ रूप अर्थात्मक रूप है, उसे स्वरूपवत कहा जा रहा है। तो इदानिम यानी स्थिति काले अध्यवशीयते, तो शब्द आश्रयत्व रूप जो विशेषता आकाश में जगत के स्थिति काल में निश्चित हो रही है। स एव विशेष प्राग उत्पत्तेर नासीत, तो शब्द आश्रयत्व रूप विशेष का अभाव आकाश के उत्पत्ति से पहले था। तो जैसे तेज के उत्पत्ति काल के बाद स्थिति काल में रूप ग्रहण हो रहा है, रूपाश्रयत्व है उसमें, ऐसे उत्पत्ति से पहले वो रूपाश्रयत्व उसमें नहीं है, तो ऐसे यहां पर भी हो जाएगा। शब्दाश्रयत्व रूप विशेष का अभाव आकाश के उत्पत्ति से पहले, और आकाश उत्पन्न होता है तो शब्दाश्रयत्व रूप विशेष से विशेष आ जाता है उसमें। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कोई विशेष आकाश की उत्पत्ति के पूर्व में और उत्पत्ति के अनंतर प्रतीत न होने के कारण आकाश अनुत्पन्न है, ये नहीं कहा जा सकता। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। शब्दाश्रयत्वम विशेष, वो विशेष क्या चीज है जिस विशेष को लेकर के कहा जा रहा है कि स्थिति काल में आकाश स्वरूपवत है और उत्पत्ति के पहले नहीं है वो विशेष। ये नहीं वही विशेष है ना, यहाँ पर जो विशेष प्रातिपदिक है उसका अर्थ बता रहे हैं कि शब्दाश्रयत्वम विशेष, और शब्दादि मान आकाश प्रलये नास्ति, नाशित रजो नो योम इति श्रुते। ये श्रुति प्रलय काल का वर्णन करने वाली ये कह रही है कि उस समय उत्पत्ति से पहले रजह नहीं है और योम भी नहीं है, आकाश भी नहीं है। अब एक दूसरी शंका है टीका में, ननु आकाशाभावे काठिन्यम स्याद इति चेत इत्यादि से तार्किकों की, यानी इससे आकाश का प्राग अभाव भी सिद्ध हो रहा है। शब्दाश्रयत्व रूप विशेष जगत के स्थिति काल में जो प्रतीत होता है वह शब्दाश्रयत्व का अभाव नाशित योम यह श्रुति बता रही है। इसके आधार पर, श्रुति के आधार पर, उस तर्क के आधार पर सिद्धांतियों ने आकाश का प्राग अभाव भी होता है ये बताया। तो पूर्व पक्षी एक दूसरा कुतर्क कर रहे हैं, आकाश के उत्पत्ति से पहले आकाश का यदि अभाव मानेंगे तो फिर आकाश तो अवकाशात्मक है, तो अवकाशात्मक आकाश का अभाव होने पर फिर क्या होगा, तो काठिन्य आना चाहिए। तो ऐसा कोई ठोस पदार्थ था उस समय, फिर अवकाश नहीं था, अवकाश का अभाव, उसका विपरीत काठिन्य, इसका प्रसंग आएगा। ये पूर्व पक्ष की शंका है टीका में, और समाधान भी आ रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।